ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนแห่งศาสนิกทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้ขอพูดในหัวข้อว่าเบ้าหล่อล้อมสังคมประชาธิปไตย ขออภัยที่นำเรื่องนี้มาพูดมากล่าวกันก็เพื่อจะให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยอันเป็นระบอบการปกครองของสังคมเราบ้านเราเมืองเราซึ่งพวกเราทั้งหลายได้ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาหลักการเงื่อนไขต่างๆในระบบการปกครองร่วมกันโดยระบบประชาธิปไตยนี้มามากกว่า60ปีเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475จนมาถึงบัดนี้2530กว่าปี38ปีเข้ามาเนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานมา60กว่าปีถ้าเป็นผู้เป็นคนก่อหัวงอกแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองถ้ารับราชการก็เกษียณอายุแล้วแต่พอเราดูระบบการปกครองประชาธิปไตยของเรานั้นก็เหมือนยังเป็นเด็กๆยังล้มลุกคลุกคลานยังพิกลยังพิการแล้วก็ไม่มีคุณภาพไม่มีสมรรถภาพไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ดำเนินไปของประเทศชาติสังคมในทางที่ดีงามมากนักเราจะเห็นได้ว่าประชาธิปไตยของเราไม่ถูกยุบสภาก็ถูกยึดถูกล้มกระดานถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายแถมยังถึงขั้นที่เรียกว่าผ่าตัดจนพิกลพิการหลังจากนั้นก็ตายท่ามกลางเวลาที่ยังไม่เหมาะไม่ควรหรือจะพูดให้ เข้าใจได้ง่ายตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าประชาธิปไตยตายหงพิกลพิการแล้วก็ตายโหงไปในที่สุดทุกครั้งยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าอายุไขยังปัดโตถึงความสิ้นไปแห่งอายุ คือเรามีหลักการมีกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขแห่งประชาธิปไตยร่วมกันว่าปกครอง4ปีแล้วก็ครบเทอมหลังจากนั้นก็มาเลือกตั้งกันใหม่เราไม่เคยครบเทอมนอกจากไม่ครบเทอมแล้วเรายังไม่ครบทีมครบทีมบริหารก็หมายความว่าตั้งท่ามาที่จะบริหารเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรี แต่เราไม่เคยมีคณะรัฐมนตรีตลอดรอดฟังต้องมีการปรับเปลี่ยนนั่นคือการผ่าตัดจนพิการไปหากประชาธิปไตยของเราจึงยังไม่สำฤทธิ์ผลเท่าที่ควรทีนี้บัดนี้มันสมควรแล้วที่เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยขอให้ท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าต้องเอาเรื่องนี้มาพูดจงให้โอกาสไม่ใช่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องการบังการเมืองแต่มันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์นี้ถือว่าจะอยู่ในสังคมอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยพันธนาการของตนเองออกจากสังคมและปลดปล่อยสังคมออกจากพันธนาการแห่งค่านิยมปลดปล่อยพันธนาการของตนเองออกจากค่านิยมที่ผิดๆของสังคมและในขณะเดียวกันก็ต้องมาช่วยปลดปล่อยสังคมออกจากพันธนาการแห่งค่านิยมที่มันผิดพลาดอย่าลืมนะว่าค่านิยมเนี่ยบางทีมันผิดกันไปหมดเลยเห็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามกลายเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเห็นคนดีเป็นคนชั่วเห็นคนชั่วเป็นคนดีภาษาพระท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดค่านิยมผิดเชื่อไปตามกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นอันตรายแก่สังคมเป็นอันตรายแก่โลกแก่มนุษย์ทั้งโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตอกย้ำพร่ำสอนอยู่เป็นประจำพอได้สาวก60รูปท่านก็ชี้ให้ไปทำงานบอกให้ไปทำงานจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาศเสถะพระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เขาประกาศวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมให้ดีงามเรียกว่าพรหมจรรย์งดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางในที่สุดเธอจงไปแสดงธรรมให้สมบูรณ์ทั้งทางอรรถพยัญชนะทั้งทางเทคนิคและวิชาการให้เขาละชั่วในเบื้องต้นทำดีในท่ามกลางและก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โสธิผลเรามีชีวิตเนื่องอยู่กับชาวบ้านเราได้รับอามิสทานปัจจัยทั้งสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มในขณะเดียวกันเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์เกื้อกูลแก่เหล่าคฤหัสถ์ชาวบ้านเหล่านั้นเตสังเตการาอัมเหสุการกระทำใดๆของเขาเหล่านั้นในเธอทั้งหลายมหาภราโหติมหานิสังสาให้มันมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เยสังมะยังปริพุนชามะจีวรบินดปะตะเสนาสนะเพศสะปริขาลังเราทั้งหลายบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะใช้สอยกินอยู่จากเขาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาหารอะไรต่างๆการกระทำนั้นของชนทั้งหลายเหล่านั้นจงกระทำให้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จากพวกเธอโดยการแนะนำพร่ำสอนชี้แจงให้เขาได้รู้จักสิ่งที่ควรเจริญสิ่งที่ควรหลีกเว้นสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาทั้งโลกนี้แหละโลกหน้าเขาอภัยคงจะเจรไนกันไม่หวัดไม่ไหวหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราท่านแนะนำพร่ำสอนให้พระสงฆ์ในเกี่ยวข้องกับสังคมกับบ้านเมืองในลักษณะอย่างไรดังกล่าวมาแล้วและที่ท่านเปรียบเทียบอย่างมีภาพพจน์ที่มองเห็นได้ชัดท่านบอกว่ายะถาหิภุมโรปุพังวันนะขันธังอเหทยังป าเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนิจเรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราหมู่พมรแมลงผู้พึงโบบินจากรวงรังไปสู่หมู่มวลบุพาชาติที่แบ่งบานประการตาไปดูดซับเอาน้ำหวานไม่กระทำให้กลิ่นให้สีให้กลีบมันชอกช้ำไม่กระทำให้เกสรของมันร่วงโรยเปล่าผสมเกสรให้หมู่มวลบุพชาติติดลูกติดมาแล้วจึงดูดเอาน้ำหวานโบกโบยบินจากไปไม่ทิ้งความชอกช้ำและความรู้สึกอันเลวทรามไว้เบื้องหลังฉันใดเอวังคาเมมุนิจเรเธอทั้งหลายผู้เป็นมุนีจงจาริกไปสู่หมู่บ้านดุจเดียวกันนั้นผสมเกสรแห่งคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเขาเจริญยิ่งวันนี้อาตมาภาพเขาถือโอกาสผสมเกสรแห่งประชาธิปไตยให้แบ่งบานออกมาแล้วก็เป็นลูกเป็นมากเพื่อจะได้เป็นผลอันสุกงอมอร่อยอร่อยได้รับความหวานชื่นยืนนานมีความสุขอยู่ในรัฐะในแว่นแขวนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รัฐะให้แว่นแขวนนั้นได้ซึมซาบอาบรสทรงคุณงามความดีสู่สังคมสู่ชุมชนโดยชุมชนนั้นรู้จักรสชาติแห่งความสุขอันเกิดจากรัฐเรียกว่ารัฐสันรัฐสันจัตสะวิปชานติรู้จักรสชาติแห่งรัฐแห่งแว่นแควนท่านเปรียบประเทศชาติเนี่ยเหมือนต้นไม้มหาลุกขูปมังรัฐถังประเทศชาติแว่นแควนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลผู้ใดโยธรรมเมนะประสาชติผู้ใดปกครองธรรมเป็นผู้ใดปกครองรัฐแว่นแควนนั้นเป็นอยู่โดยธรรมรัฐสันจัตสะประชานติเขาจะรู้จักรสชาติแห่งรัฐแห่งแว่นแควนคือถ้าอยู่โดยธรรมแล้วรัฐที่มีธรรมรัฐประเทศชาติที่ประกอบด้วยธรรมนั้นจะมีรสชาติอย่างไรรสชาติของมันคือความสุขถ้าหาว่าโยอธรรมเมนะประชาสติถ้าเขาปกครองแว่นแควนนั้นเป็นอยู่ในแว่นแควนนั้นโดยไม่ประกอบไปด้วยธรรมรัสสัญจสะวิชานติเขาจะไม่รู้จักรสชาติแห่งรัฐรัสสัญจสะวินัสติและรัฐแว่นแควนประเทศชาติของเขาจะพินาศเพราะเหตุนั้นก็ขอผสมเกสรแห่งรัฐแห่งแว่นแฟนผสมเกสรแห่งประชาธิปไตยให้เป็นลูกเป็นมาให้มันสุกงอมอริดอร่อยคือความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นแผ่นดินนี้และเป็นเผ่าพันธุ์ต่อไปอย่างลูกอย่างหลานพี่น้องทั้งหลายเทศกาลแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราใกล้เข้ามาในระยะเวลาอันใกล้นี้ท่านเข้าใจดีหรือยังในเรื่องการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอาตมาอยากจะพูดอยากจะจาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจนำมาคิดพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในถ้อยคำอันเกี่ยวกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่เราเคยได้ยินในฟังจนคุ้นหูเช่นคำว่าคืนอำนาจให้แก่ประชาชนยุบสภานี้เพื่อคืนอำนาจให้แก่ประชาชนฟังให้ดีนะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกที่เราเปิดกันขึ้นมาเพื่อจะได้ทำความเข้าใจส่วนประเด็นที่สองทำความเข้าใจคำว่าเสียงส่วนมากคือเสียงสวรรค์หัวใจของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเสียงส่วนมากคือเสียงสวรรค์นี่อีกประเด็นหนึ่งที่เราควรทำความเข้าใจและประเด็นสุดท้ายการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน สามประเด็นนี้จะต้องทำความเข้าใจประเด็นแรกขอทำความเข้าใจอันนี้ซะก่อนว่าคืนอำนาจให้แก่ประชาชนยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้แก่ประชาชนแสดงว่าอำนาจในการปกครองนี้เป็นของพวกเราทั้งหลายทำไมเขาจึงเอามาคืนให้เราเพราะว่าเราทั้งหลายได้มอบอำนาจให้แก่บุคคลเหล่านั้น300กว่าคนคือสภาผู้แทนสมาชิกแห่งสภาผู้แทนราษฎรของเราทุกๆจังหวัดที่เราเลือกกันเข้ามาอย่างจังหวัดสกลนครของเรามี6คนเดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7อะไรพวกนี้6 7คนนี้คนในเมืองสกลนครเป็นแสนล้านคนทั้งจังหวัดเนี่ยได้มอบอำนาจมอบความไว้วางใจให้แก่ท่านทั้ง6 7คนนี้เป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงนำไปสู่การบริหารการพัฒนาอะไรต่างๆประเทศชาติแทนเราและผู้แทนจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันได้รับมอบหมายอำนาจความไว้วางใจจากประชาชนทั้งหมดเป็นตัวแทนเข้าไปทีนี้ท่านเหล่านั้นไม่ไหวไม่ไหวจะเป็นการบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรต่างๆมันเกิดปัญหาพลุงพลังไปหมดก็เลยเอาใหม่ไปกันไม่ไหวยุบสภามอบอำนาจคืนมาให้แก่พวกเราบัดนี้อำนาจก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วเข้าใจนะว่าอำนาจในการปกครองอำนาจในการบริหารอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเรามอบให้เขาเสร็จแล้วเขาไปไม่ไหวเขามามอบคืนให้แก่เราเมื่อมอบคืนให้แก่เราแล้วเราจะไปมอบให้ใครอีกตรงนี้ก็เดินเข้าไปสู่คูหาในการเลือกตั้งการที่เราเดินเข้าไปสู่คูหาไปลงคะแนนเสียงนั้นคือเรามอบอำนาจเราจะมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่เราคิดว่าดีที่สุดไว้วางใจที่สุดบุคคลที่เรารักและพรรคที่เราชื่นชอบตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งนี้สรุปลงได้เลยว่าเราทุกคนรวมกันไปมอบอำนาจให้คนที่เป็นผู้แทนของเราเข้าไปพัฒนาเข้าไปบริหารเข้าไปปกครองประเทศชาติเป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตาแทนเราเสร็จแล้วเขาไปจะไปไม่รอดเขาทะเลาะกันด้วยหลักการด้วยกฎเกณฑ์ด้วยกติกาอะไรต่างๆมันบริหารมันปกครองกันไปไม่ไหวยุบสภาคืนอำนาจให้แก่เราทีนี้เราก็จะมอบต่อไปในครั้งนี้เร็วๆนี้เราก็เลยจะเข้าไปสู่การเลือกตั้งเราทั้งหลายอย่าได้ท้อแท้นะเชิญไปร่วมกันออกเสียงเลือกตั้งได้ยินหลายคนแล้วมาบ่นกับอาตมาว่าเลือกไปก็เพียงแค่นั้นนะไม่เลือกไม่เลิกหัวมันหรอกขอท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นสังคมนี้ทุกคนจะอยู่อย่างมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าซึ่งเราจะได้ค่อยๆพูดกันต่อไปต่อมาก็มาถึงถ้อยคำที่สองประเด็นที่สองถ้อยคำที่ว่าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเลือกตั้งเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์อันนี้ท่านทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจถ้าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์เลือกตั้งมีการโกงกันมีการซื้อเสียงมีการขายสิทธิ์เข้าไปแสดงว่าหัวใจของประชาธิปไตยนี้เป็นหัวใจที่ต่ำช้าเลวทรามไม่มีคุณธรรมหัวใจของประชาธิปไตยถูกรดราดด้วยยาพิษคือการซื้อเสียงขายสิทธิ์แล้วหัวใจของประชาธิปไตยนี้จะไปถึงไหนก็เป็นหัวใจที่ชอกช้ำระกำขมขื่นอาจจะเป็นหัวใจวายตายเอาไว้ๆนี่ก็ได้ดังกล่าวมาแล้วว่าตลอดเวลา60กว่าปีประชาธิปไตยเราก็หัวใจวายตายอย่างนี้เรียกว่าตายโหงไม่ครบเทอมไม่ถึงขั้นเรียกว่าอายุขัยอย่างฟัตโตหมดสิ้นอายุขัย4ปีแต่มันเกิดหัวใจวายตายโหงมิฉะนั้นก็เกิดอาการช็อกหัวใจช็อกหัวใจวายตายเพราะว่าหัวใจแห่งประชาธิปไตยถูกรดราดด้วยยาพิษคือการซื้อเสียงขายสิทธิ์ทีนี้ต่อไป คำที่ว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์จึงต้องการเสียงส่วนมากนี้ไปเทคะแนนเสียงไปออกเสียงให้เกิดเสียงสวรรค์ขึ้นมาหัวใจสวรรค์จากเสียงสวรรค์ทั้งหมดที่เป็นส่วนมากพี่น้องทางหลายเสียงส่วนมากอาจจะเป็นเสียงนรกก็ได้ไม่ใช่เสียงส่วนมากจะเป็นเสียงสวรรค์ตลอดไปถ้าเสียงส่วนมากนั้นไม่ใช่เสียงบริสุทธิ์จากใจเสียงส่วนมากที่ไปลงคะแนนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการออกเสียงแต่ไปออกเสียงด้วยอำนาจของตัณหาหวังผลประโยชน์อำนาจของมานะหวาดกลัวต่อภัยอันตรายที่เอาเงินเอาทองเข้าไปแล้วเดินเข้าไปครูหาด้วยอำนาจสามอย่างอำนาจตัณหาหวังผลประโยชน์อำนาจมานะหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายแห่งชีวิตกลัวจะถูกเขาลงโทษเข็นฆ่าเมื่อเอาเงินเข้ามาแล้วไม่ลงคะแนนให้กับเขาอำนาจที่สามอำนาจทิฏฐิสรุปเอาง่ายๆว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวได้เงินแล้วดีคนอื่นพักคนที่เรารักพักที่เราชอบแต่ไม่ได้เงินเอาไว้ก่อนสรุปเอาเองด้วยทิฏฐิว่าได้แล้วดีขอให้เอาเงินมาให้ฉันจะเลือกอีกหน่อยมันก็เลือกใหม่นี่เรียกว่าตัณหาผลประโยชน์มานะถือตัวเห็นภัยในตัวหวาดกลัวอันตรายที่ไม่เลือกเขาเอาเงินเขาแล้วทิฏฐิสรุปเอาเองด้วยความเห็นง่ายๆตื่นๆว่าขอให้ได้แล้วพออีกหน่อยก็เลือกตั้งใหม่เป็นอย่างนี้ถ้าสามอันนี้เป็นนายหัวใจท่านไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพในการออกเสียงอันบริสุทธิ์เสียงของท่านไม่บริสุทธิ์เสียงนี้จะเป็นเสียงสวรรค์หรือเสียงแห่งนรกอย่าลืมว่าถ้าหากเสียงนั้นเป็นเสียงที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคนแสนคนล้านคนมารวมกันขออภัยขอใช้คำว่าคนโง่เป็นแสนเป็นล้านคนมารวมกันแล้วก็ออกเสียงว่าโลกนี้แบนไม่ใช่โลกกลมเดินทางทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เห็นมันกลมตรงไหนนั่งกระบินไปจนสุดโลกก็ยังเห็นมันแบนๆอยู่อย่างนี้โลกนี้ไม่ใช่โลกหมุนโลกอย่างนี้ถ้าโลกหมุนทำไมน้ำในโอ่งในอ่างในตุ่มของฉันจึงไม่หกไม่เรียบไม่ราดทำไมบ้านของฉันจึงหันหน้าอยู่ทางเก่ามันไม่หันไปทางอื่นถ้ามันหมุนเนี่ยถ้าคนงงๆเป็นแสนเป็นล้านมาออกเสียงกันอย่างนี้และมีคนฉลาดว่าเออโลกนี้มันเป็นเหมือนดาวดวงหนึ่งมันก็หมุนรอบตัวมันหมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้มันกลมมันไม่ใช่แบนเล่ายังไงให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่ยอมฟังเขาก็จะโรคแบนโรคแบนอย่างนี้เสียงส่วนมากเหล่านี้ไม่ใช่เสียงสวรรค์ไม่ใช่เสียงประกาศเสร็จว่าเสียงคนเป็นแสนเป็นล้านแล้วจับออกเสียงว่าโรคแบนโรคก็ไม่ได้แบนไปกับเสียงจำนวนล้านโรคก็ยังกลมอยู่อย่างนั้นถูกสองสามเสียงหรืออาจจะเป็นเสียงเดียวว่าโรคกลมแต่อีกล้านเสียงว่าโรคแบนโรคก็ไม่ได้แบนไปกับเสียงจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นเสียงส่วนมากไม่ใช่เสียงสวรรค์เสมอไปอาจจะเป็นเสียงนรกเรียกว่าพวกมากก็ลากไปพระสงฆ์องค์เจ้ามาประชุมกันเป็นร้อยองค์ในยุคโลกาภิวัตน์สมมุตินะมีแต่พระสมัยใหม่หัวใหม่ๆมีแต่พวกไบโอเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยพระธรรมวินัยพระวินัยของพระพุทธเจ้ามันมากเกินมันริดรอนสิทธิเสรีภาพมันบีบคั้นมันบังคับ227ข้อในพระปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์อีก580ข้อรวมกันเป็น807ข้อมันมากเกินไปพวกเรามาโหวตเสียงเมเจอริตี้เอาเสียงส่วนมากกันยกเลิกเพิกถอนกันเถอะเอามันเหลือไว้สัก10ข้อหรือสัก 4-5 ข้อนี่ก็พอแล้วทีนี้เสียงส่วนมากสมมุตินะเสียงส่วนมากมันยกเลิกมาประกาศยกเลิกกันอย่างนี้เห็นพ้องด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแต่มีพระเถระวินยวาทีธรรมวาทีผู้ถือมั่นอยู่ในพระวินัยอยู่ในพระธรรมก็ประกาศเหตุผลมาว่าพระวินัยทั้งหมดนั้นมีวัตถุประสงค์พระศาสดาไม่ได้ บัญญัติขึ้นมาลมๆแรงๆมันมีวัตถุประสงค์สังฆสุทุตายะสังฆภาสุตายะทุมมังกูนังปุคลานังเปสลานังภิกขูนังภาสุวิหารายะทิฏฐธรรมิกานังอาสวานังสังวรายะสัมปรายิกานังอาสวานังปฏิฆาตายะท่านบัญญัติไว้เพื่อความตั้งมั่นแห่งหมู่สงฆ์บัญญัติไว้เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งหมู่สงฆ์เป็นระบบระเบียบเป็นหมู่คณะที่งดงามท่านบัญญัติไว้เพื่อป้องกันอาสวะที่ยังไม่เกิดในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นท่านบัญญัติไว้เพื่อเป็นการสำรวมอาสวะที่เกิดในขณะนี้ให้มันไม่กำเริบต่อไปและให้มันลดน้อยถอยลงในขณะเดียวกันเพื่อข่มบุคคลผู้หน้าด้านผู้เก๋อยากผู้อย่างหน้าตาช้างมาให้อยู่ในสังคมอย่างนี้เพื่อให้ผู้ที่มีศีลมีระบบระเบียบที่ดีงามที่มีศีลเป็นที่รักนั้นอยู่อย่างผาสุกและยิ่งไปกว่านั้นที่เรียกว่าอัปสันนานังปัสสาทายะปัสสันนานังพิโยภวายะผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็บอกว่าเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์แก่ระบบระเบียบอันนี้ด้วยเหตุด้วยผลอันนี้มั่นคงแล้วก็สรุปให้เห็นว่าประมุตธรรมหิจสุตตันเตอภิธรรมเมจตาวะเตวินยเยอวิสัตธรรมวินยเยวิสัตมิปุณติถันติศาสนาพระสูตรเสื่อมไปพระอภิธรรมเลอะเลือนไปพระวินัยอย่างเดียวเมื่อนั้นปุณะติทันติศาสนังศาสนาก็ชื่อว่ายังคงอยู่ต่อไปท่านทั้งหลายอย่าได้คิดง่ายๆยกเลิกเพิกถอนอย่างนั้นแต่เสียงส่วนมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์บอกว่ายกเลิกยกเลิกยกเลิกนี่ยุคประชาธิปไตยเอาไว้ทำไมมันเกะกะมันบีบคั้นมันริดรอนสิทธิเสรีภาพมันไม่เหมาะสมกับกาลเทศะกับยุคกับสมัยถ้าถือเสียงส่วนมากคราวนี้เป็นเสียงสวรรค์อะไรจะเกิดขึ้นนรกจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนวุ่นวายความไม่มีระบบระเบียบศาสนาก็เสื่อมสุดบ้านเมืองก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใดที่จะมาผดุงธรรมจันลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมดูสิเพราะเหตุนั้นเราจะได้คิดสรุปเอาง่ายๆว่าเสียงส่วนมากมันเป็นเสียงสวรรค์เสมอไปมันอาจจะเป็นเสียงนรกก็ได้ถ้าเสียงส่วนมากไม่ใช่เสียงบริสุทธิ์ไม่ใช่เสียงที่เกิดมาจากสติปัญญาที่ได้รับการพัฒนาในวิวัฒนาการนั้นมาถึงระดับนั้นครูเล่นไพ่เล่นไฮโลมาทั้งคืนแล้วตื่นมาก็เสียไพ่เสียไฮโลง่วงนอนด้วยมาถึงโรงเรียนก็เข้ามาในห้องเรียนก็นั่งหาวงามงามงามเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็ประกาศออกมาว่านักเรียนทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเรามาออกเสียงกันเถอะวันนี้ชั่วโมงภาคเช้าไปหาเที่ยงนักเรียนผู้ใดชอบจะเรียนอยู่ในห้องเรียนหรือผู้ใดชอบลงไปวิ่งเล่นข้างล่างเพื่อออกกำลังกายเพื่อเป็นการเล่นกีฬาครูขอฟังเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์เอาสิหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเลือกตั้งนะพวกเรามาดูสิเลือกดูว่าจะเอาเสียงส่วนไหนแน่นอนนักเรียนยกมือเพื่อวิ่งเล่นครับเล่นกีฬาครับนักเรียนก็ครูก็บอกโอเคพวกที่จะเรียนในห้องมีไม่กี่คนมันก็ต้องสู้เสียงส่วนมากไม่ได้พวกมากลากไปพวกน้อยลากไม่ไหวชักเยอะไม่อยู่ในที่สุดนักเรียนก็สนุกสนานวิ่งเล่นกันครูก็นอนหลับสบายอะไรเกิดขึ้นเสียงสวรรค์หรือเสียงแห่งนรกเสียงแห่งความเสื่อมนักเรียนการเรียนตกต่ำกิริยามารยาทเอาแต่ตามใจไม่มีกติกาไม่มีหลักการไม่มีกฎเกณฑ์มีแต่กฎกูมีแต่หลักกูมีแต่กติกูทั้งหมดนี้เราจะต้องเข้าใจพอเหตุนั้นก็มาถึงคำว่าประชาธิปไตยคือระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจอีกประเด็นนี้ประเด็นนี้จะไปสรุปเอาประเด็นที่ผ่านมาว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์หรือเสียงส่วนมากจะเป็นเสียงนรกต้องมาตรงนี้ตรงไหนตรงที่ว่าการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าการปกครองของประชาชนชนิดไหนโดยประชาชนชั้นเช่นไรเพื่อประชาชนเหล่าใดตรงนี้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนชนิดไหนจะต้องทำความเข้าใจว่าจะเป็นการปกครองของประชาชนชนิดที่ประชาชนเหล่านั้นพัฒนาการทางจิตถึงขั้นปกครองตนเองได้แล้วเมื่อปกครองตนเองได้แล้วโดยประชาชนผู้ที่ปกครองตนเองได้แล้วเพื่อประชาชนที่ยังปกครองตนเองไม่ได้พอจะมองเห็นได้อย่างว่าถ้าจะให้เด็กๆมาออกเสียงประชาธิปไตยดังที่กล่าวแล้วในห้องเรียนเด็กเหล่านั้นยัง